PL. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy chcą postawić zarzuty Małgorzacie Manowskiej, szefowej Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu. Wysłali wnioski o uchylenie jej immunitetu. 78 wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Tak wyglądają te wakacje na drogach, dlatego na policyjnej mapie są nowe czarne punkty. Dostało się republikanom od prezydenta Trumpa. Swoich zwolenników zganił za to, że chcą zobaczyć akta ze sprawy Epsteina. Prokuratura chce przedstawić zarzuty Małgorzacie Manowskiej. Aby było to możliwe, do Sądu Najwyższego oraz równolegle do Trybunału Stanu trafiły wnioski prokuratury o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że sprawa dotyczy trzech przestępstw urzędniczych. Przeprowadzanie posiedzeń Kolegium Sądu Najwyższego i podejmowanie uchwał bez wymaganego przepisami kworum. Po drugie jest to niezwołanie posiedzenia Trybunału Stanu w pełnym składzie, pomimo zaistnienia warunków i obowiązku do zwołania takiego posiedzenia. I po trzecie niewykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. Za przestępstwo urzędnicze grozi kara do 3 lat więzienia. W czasie tych wakacji doszło już do 78 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, do 3 tylko w ciągu ostatniej doby. Na policyjnej mapie wypadków przybywa czarnych punktów, a życie tracą piesi, rowerzyści, motocykliści, a także kierowcy oraz ich pasażerowie. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, co najczęściej oznacza zbyt szybką jazdę, to wciąż główne przyczyny wypadków na polskich drogach. Dotyczy to zarówno kierowców aut, jak i motocyklistów. Do wypadków z udziałem tych drugich przyczyniają się niekiedy także użytkownicy samochodów, choćby poprzez gwałtowne manewry bez włączania kierunkowskazów i patrzenia w lusterka, wskazuje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Oczywiście nadmierna prędkość powoduje, że skutki tych wypadków są zazwyczaj po prostu tragiczne. I nie chodzi tu tylko o przestrzeganie ograniczeń, mówi instruktor nauki jazdy Marcin Kukawka. Dostosowanie prędkości to nie tylko dostosowanie prędkości do tego, co mówią znaki drogowe, ale również dostosowanie do realiów, w których się znajdujemy. Kluczowa na drodze pozostaje zasada ograniczonego zaufania. Maciej Szefer, Polskie Radio. Osoby z niepełnosprawnością skorzystają za darmo z elektrycznych busów na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka. Zapłacić będą musieli jedynie za wstęp do parku. Są też zmiany na samej trasie. Pojawił się nowy przystanek na Palenicy Białczańskiej tuż przy wejściu na szlak. Projekt jest nadal pilotażowy. Najpierw zainteresowanie elektrycznymi busami było niewielkie, ale z czasem dużo się zmieniło. Na początku mieliśmy oczywiście z tym problemy. W tym momencie wszystkie kursy do góry w stronę Morskiego Oka są wykorzystywane praktycznie w 100%. No gorzej jest z kursami w stronę przeciwną, ale jest to o tyle zrozumiałe, no, że jeżeli o 9.30 bus wraca z Włosienicy do Zakopanego, to raczej wielkich tłumów tam nie ma. Mówił dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Od przyszłego roku transport konny na trasie do Morskiego Oka ma być ograniczony do wodogrzmotów Mickiewicza. Wozy mają być również lżejsze i zmodernizowane. Donald Trump ostro skrytykował w mediach społecznościowych swoich zwolenników, którzy domagają się ujawnienia dodatkowych dokumentów o sprawie przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Trump oświadczył, że wielu republikanów wpadło w sidła zastawione przez demokratów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Prezydent USA nazwał zamieszanie wokół akt Epsteina nowym oszustwem wymyślonym przez demokratów, na które nabrało się wielu republikanów. Zamiast mówić o moich osiągnięciach, tracą czas na faceta, który miał poważne problemy i zmarł 3-4 lata temu. Stwierdził Trump i zdystansował się od swoich zwolenników, którzy domagają się wyjaśnienia sprawy. To smutne, że oni wykonują robotę dla demokratów. To głupi ludzie. Jeffrey Epstein był finansistą i znajomym Donalda Trumpa. Został skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich, ale popełnił samobójstwo w więzieniu. Wielu zwolenników Trumpa uważa, że został on zabity, by ukryć skandal pedofilski z udziałem wpływowych osobistości świata polityki i biznesu. Krytykują oni prezydenta USA za decyzję o zamknięciu śledztwa i odmowę ujawnienia kolejnych dokumentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A i dlatego ja z tym środowiskiem powstańczym jestem związana od urodzenia. I jak gdyby ja z różną tematyką się zajmowałam, tak? Takim właśnie taką tematyką niecodzienną, bo zrobiłam właśnie sportowcy, właśnie Agnieszka Cubała, tutaj pan nie wspomniał, jest współautorką też scenariusza do tego filmu. No to bo się bardzo... wszyscy dowiadujemy. Zrobiłam też film o cudzoziemcach, aha, też właśnie z Agnieszką, o cudzoziemcach w Powstaniu Warszawskim, żeby właśnie, chodziło mi o to, żeby pokazać Powstanie Warszawskie tak z innej strony, nie tak jak zawsze dotychczas, i zawsze starałam się, żeby te filmy były takie trochę, miały taki lekki wymiar, żeby to nie było takie pompatyczne Bóg, honor, ojczyzna, ale żeby one miały taki, żeby były też skierowane i do młodych ludzi, i do ktoś, kto ma 10 lat może obejrzeć i lat 99. Także szukałam takich tematów nieoczywistych, niecodziennych, tak? Mm-hmm. Bliższych człowiekowi. Dokładnie. Taki, co nam się wydaje, że no jak sportowcy w powstaniu, cudzoziemcy w powstaniu, byli tak? Jedni i drudzy, rzeczywiście. Agnieszka Cubałę znają doskonale nasi słuchacze z naszej anteny, z wielu audycji, z cyklu nawet o sportowcach w Powstaniu Warszawskim. Taki był w trzeciej stronie medalu. Agnieszko, jesteś autorką książki Igrzyska, życie i śmierci sportowców w Powstaniu Warszawskim. Skąd u ciebie z kolei zainteresowanie akurat tym tematem? Napisałaś szereg książek, ale skąd to zamiłowanie do sportowców? No ja tak sobie pomyślałam, że warto pogodzić dwie moje pasje, bo z jednej strony to jest historia, oczywiście Powstanie Warszawskie, no ale z drugiej strony sport, ponieważ ja od dziecka kocham sport generalnie, jestem kibicem. U mnie wszyscy w domu oglądają sport, kibicują, więc ja po prostu byłam przyzwyczajona do tego, żeby te emocje sportowe przeżywać. I kiedyś faktycznie oglądałam sobie tenis, kiedy był taki polski ćwierćfinał, gdzie mówisz właśnie o Wimbledonie, tak? Tak, dokładnie. Hubot z Janowiczem. Dokładnie, 2013 tak. Dokładnie, rok. Tak, dokładnie wszystko się tutaj zgadza, natomiast jeszcze nie powiedziałeś, kto był komentatorem, a komentatorem był pan Bogdan Tomaszewski, który wspaniale opowiada zarówno o sporcie, jak i o innych tematach, natomiast w związku z tym, że on sam był powstańcem warszawskim i też był tenisistą, to po prostu przed tym polskim ćwierćfinałem zrobił taki wspaniały wstęp, opowiadając zarówno o swoich kolegach z barykady, jak i o kolegach z kortu tenisowego. I tak sobie pomyślałam, że to po prostu jest wspaniały pomysł, żeby połączyć obie pasje, żeby połączyć te oba tematy. Wtedy jeszcze nie było żadnej książki. Natomiast potem się okazało, że jak ja pisałam sobie tę książkę, bo faktycznie zbierałam materiały tak dosyć długo, no to jedna książka wyszła, ale się okazało, że ja miałam troszkę inne spojrzenie, bo to już pewnie też trochę osób wie o tym, że ja piszę z takiej kobiecej perspektywy, więc ja piszę bardzo emocjonalnie o tym sporcie. Jakby mniej zwracam uwagę chociażby na statystyki, na tabelki, ale więcej piszę o emocjach. I myślę sobie, że tak troszkę szerzej idę w te dyscypliny, bo tutaj już właśnie przed programem mieliśmy chociażby dyskusję na temat rugby, tak, że to po prostu wyszło, że zupełnie ostatnio, tak. Tak. Świeża sprawa. Że w Powstaniu Warszawskim uczestniczyli także rugbyści. Ja w związku z tym, że ja jestem zaprzyjaźniona z gdańskim środowiskiem rugbystów, to tak naprawdę od nich dostałam też informacje chociażby na ten temat, że tutaj w Powstaniu Warszawskim uczestniczyli rugbyści, że też ginęli rugbyści, że od 1920 roku też była tutaj drużyna Orła Białego i tak sobie pomyślałam, że to też jest ciekawe, prawda, że nie mówimy tylko o piłkarzach, bo o piłkarzach generalnie dużo osób wie. Trochę osób wie o lekkoatletach, trochę osób wie też o jeźdźcach, prawda, no bo chociażby tutaj no, generał Komorowski, trochę będziemy osób o tym wie, mówić, tak. Tak, trochę osób wie o olimpijczykach, natomiast no, myślę sobie, że też ciekawie jest po prostu tak sobie rozszerzyć tę perspektywę i z jednej strony chociażby mamy tych rugbystów, ale z drugiej strony patrząc na Powstanie Warszawskie, ja na przykład uwielbiam mówić o perzetkach, tak? Bo z kolei niewiele osób w ogóle wie, kto to były perzetki, a to jest taki mój ukochany temat. Zresztą napisałam teraz książkę o perzetkach, która 1 sierpnia będzie miała premierę, Perzetki 44, powstańcze historie kobiet z organizacji Pomoc Żołnierzowi i się okazało, że tam też było bardzo wiele kobiet, które uprawiały sport. Między innymi była pani Halina Regulska, która była najbardziej słynną, jak się wtedy mówiło, automobilistką i właśnie uczestniczyła w rajdach dla kobiet, tak? I bardzo często je wygrywała, więc myślę, że to też jest ciekawe, prawda, że tutaj tak szeroko można sobie spojrzeć. Halina Konopacka, nasza pierwsza mistrzyni olimpijska, też była świetną automobilistką. Będzie okazja pewnie nieraz o tym porozmawiać. W ogóle. Piękne. Bartku, reprezentujesz struktury miejskie, sportowe struktury miejskie. Skąd twoje zainteresowanie akurat tym tematem, zorganizowanie też tego pokazu, tego filmu? Ten pomysł narodził się w mojej głowie już w ubiegłym roku. Skontaktowałem się z panią Małgorzatą Bramą. Niestety w ubiegłym roku pokaz nie doszedł do skutku, ale co się odwlecze, to nie uciecze i w tym roku ponowiliśmy próby i działania. Sport, powstanie warszawskie i historia to są tematy, które się przenikają. Nawet w naszym życiu codziennym często sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele jest takich elementów, czy to nazwy uliczek, skwerków, czy parków, które związane są z postaciami historycznymi, które ten sport uprawiały. A w nawiązaniu do pokazu filmu Sportowcy w Powstaniu Warszawskim jest to swoiste poszerzenie obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz poszerzenie biegu, 34. biegu Powstania Warszawskiego, który odbędzie się 26 lipca. A my, organizując biegi, wydarzenia sportowe, bardzo dbamy o to, by nasi uczestnicy doświadczyli tej historycznej edukacji. To jest taka nasza misja, gdyż krzewienie kultury fizycznej, miłości do sportu, do bicia rekordów, to jest jedno, ale ta pamięć o najważniejszych, często bardzo trudnych chwilach w historii naszego narodu, chwilach, które budowały naszą tożsamość, które sprawiły, że jesteśmy właśnie tym, kim jesteśmy, jest dla nas bardzo istotna. Stąd właśnie taka inicjatywa, jak organizacja pokazu filmu i tutaj, korzystając z tej wspaniałej sposobności, bardzo dziękuję zarówno pani reżyser Małgorzacie Bramie, jak i kino które jest naszym partnerem organizacyjnym. Pani Małgorzato, będziemy już teraz zajmowali się konkretnymi postaciami, bo jest ich całe mnóstwo i naprawdę bardzo, bardzo ciekawych. O kim pani chciałaby najpierw powiedzieć? Która z tych postaci utkwiła pani w głowie? To znaczy, ja nie jestem kibicem sportowym, tak jak Agnieszka. Trudno mi było w ogóle podejść do tego tematu sportowego. A to może tym ciekawiej. I jeszcze chciałam powiedzieć, że film był kręcony w czasach pandemii. Mm-hmm. Więc mieliśmy bardzo małą ekipę. Nie wszyscy docierali na plan, bo mieli kwarantannę. Także no to były bardzo, naprawdę bardzo dla mnie wtedy trudne chwile, żeby w ogóle zrealizować ten film. Ja oczywiście najbardziej wspominam powstańców warszawskich, którzy brali udział, którzy wtedy jeszcze żyli, czyli Juliusz Kulesza. Świętej pamięci, niestety zmarł w tym roku w lutym, pseudonim Julek. Zapalony piłkarz. Fanatyczny kibic Polonii Warszawa. Tak. I niesamowite, no tak pięknie zawsze opowiadał, że można go było słuchać po prostu godzinami. Też fenomenalna pamięć. I był jeszcze pan Romuald Malinowski, pseudonim Orzeł, z batalionu Kiliński. No zmarł 3 lata temu. I jeszcze pan Jerzy Strzałkowski, ostatni, pseudonim Konduktorka. Aha, ciekawy pseudonim. Prawda, bardzo ciekawy pseudonim. I pamiętam, że jak była premiera filmu zorganizowana przez burmistrza Żoliborza, to pamiętam, że oni w trójkę wyszli tam na tą scenę i wtedy wszyscy mówili, że brakuje tylko tej piosenki Trzej przyjaciele z boiska. Trzech takich starszych panów, byłych kumpli z boiska, piłkarzy i to było naprawdę takie niezapomniane chwile, które... Cudownie operujących do tego językiem polskim. Bardzo, prawda? Tak. To było takie naprawdę piękne. Były piękne chwile. Znaczy mi w tym filmie też chodziło, bo ja zaprosiłam do tego filmu współczesnych jak gdyby sportowców, bo zaprosiłam. Pierwszy to był pan Andrzej Supron. Taki on był dobrym duchem tego filmu, co się okazało, że jego pierwszym trenerem był powstaniec warszawski. Który był w mojej książce. Tak. Kto taki? Ziółkowski. Tak. Andrzej Supron, czyli wybitny zapaśnik. Tak, tak. I Jacek Wszoła, Marian Woronin, Paweł Skrzecz. I oczywiście wielkie nazwiska polskiego sportu. Andrzej Strejlał, bo chciałam pokazać, żeby oni mi powiedzieli teraz, ci współcześni sportowcy, jak to jest nie móc pojechać na olimpiadę, bo oni wtedy nie pojechali do Los Angeles. Tak. A ja już nie mogłam się zapytać tych z lat 40., bo oni już nie żyli. Tak. Więc szukałam po prostu połączenia tego sportu współczesnego z tym sportem z lat 40., tak? Co czuje sportowiec, który przygotowuje się 4 lata, żeby pojechać na olimpiadę i nie może. Wtedy była wojna światowa, później w 84. była zimna wojna, tak? I to takie połączenie... Ciekawe. Połączenie właśnie sportu, że ten sport był, czy to były lata 40., czy 80., to ten sport był cały czas taki sam. Przeciekawe połączenie. Agnieszko, zapytam cię o Eugeniusza Lokajskiego. Bartka też o to zapytam, bo obydwoje was bardzo fascynuje ta postać. Mhm. Eugeniusz Lokajski, czyli były znakomity oszczepnik, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w roku 1936 w Berlinie. Tam chyba 7 miejsce zajął, z tego co pamiętam. Tak, ale miał kontuzję i to wszystko było przez kontuzję. Tak, to byłoby lepiej. W każdym razie wybitna postać, znany dokumentalista, fotograf Powstania Warszawskiego. Mhm. To jest w ogóle cudowna postać, ale jak tutaj właśnie była mowa chociażby o tej, o nawiązaniu do tej zimnej wojny, to rzeczywiście tutaj on miał dokładnie taką samą historię, ponieważ on faktycznie w tym roku 1936 był typowany do tego, żeby zdobyć medal, ponieważ on miał wtedy fantastyczne wyniki, miał w ogóle trzeci wynik w Europie, więc wszyscy myśleli, że on zdobędzie medal. Natomiast ta kontuzja przydarzyła mu się dokładnie tuż przed olimpiadą w roku 1936. Zresztą tutaj troszkę chyba zabrakło mu może pokory, tak, gdzie okazuje się, że ta pokora też się bardzo przydaje sportowcom, ponieważ akurat i tutaj z drugiej strony dziennikarze się nie popisali, ponieważ namawiali go do tego, żeby wykonał jeden taki rzut na 100% swoich możliwości. On nie był dobrze rozgrzany, więc akurat, no niestety, w związku z tym, że akurat wcześniej się troszkę... Dziennikarze też... nie można słuchać, trzeba słuchać trenera. Tak, dokładnie. A poza tym to może też taka delikatna lekcja dla dziennikarzy, żeby nie namawiać tak bardzo właśnie, żeby tutaj sportowcy się popisywali, że niech robią to właśnie na zawodach. I faktycznie przydarzyła mu się ta kontuzja i to taka bardzo, bardzo ciężka kontuzja, która w zasadzie no wyeliminowała go, tak? No bo faktycznie on miał takie wielkie marzenie, żeby wejść do finału, a w związku z tym, że był siódmy, to akurat nie wszedł do tego finału. Natomiast marzył o tym, że w roku 1940 mamy kolejną olimpiadę, prawda? Że on wtedy odzyska siły i po prostu tam pokaże, na co go stać. No oczywiście wybuchła wojna i to się wszystko nie udało. Natomiast no postać w ogóle jest fantastyczna, ponieważ z jednej strony to jest lekko atleta, ale poza tym on był takim bardzo wszechstronnym sportowcem. On też uprawiał siatkówkę, czyli moją ukochaną dyscyplinę, o której ja tutaj też dosyć często mówiłam. Polska gra z Iranem właśnie w tym momencie w Gdańsku. No proszę. To tak akurat w ramach tematu. Natomiast no to po prostu była bardzo ciekawa postać, bo on był bardzo wszechstronny, tak? No z jednej strony ale Agnieszko, ci sportowcy okresu przedwojennego właśnie tacy byli interdyscyplinarni, prawda? Tak, to rzadko było tak, że się specjalizowali w jednej dyscyplinie. I to jest niesamowite, bo on na przykład też był taką bardzo ciekawą postacią, bo poza tym, że był bardzo pracowity i on faktycznie tych rzutów wykonywał mnóstwo, to on na przykład się bardzo też interesował tutaj psychologią sportu, tak? Natomiast w związku z tym, że akurat pochodził no z dosyć biednej rodziny, no to ten kompleks tak troszeczkę jakoś tam w nim został. Kwił. Natomiast on po prostu bardzo, bardzo starał się też rozwijać pod tym względem. Natomiast no, ciekawe jest to, że jak w roku 1936 miał tę kontuzję, no to właśnie potem w związku z tym, że że akurat medycyna sportowa stała w Niemczech na wyższym poziomie akurat niż u nas, no to po prostu dostał taką propozycję z Niemiec, żeby leczył się u nich, prawda? I rzeczywiście pod Berlinem w takim centrum medycyny sportowej zrobiono mu operację i to też jest bardzo ciekawe, bo on po prostu o tym wszystkim opowiada, tak? Jak na przykład oni wykorzystywali sport do rehabilitacji, że na przykład osoby bez rąk, bez nóg na przykład grały w piłkę nożną, tak? Zresztą on jako taka osoba, taka bardzo, bardzo taka prawa, no to myślał sobie o tym, że żeby się z nimi równać, no to na przykład starał się grać tylko na jednej nodze, prawda? Mhm. I to też w sumie było ciekawe. Natomiast interesujące jest, myślę, że to, że oni tam na przykład prowadzili dyskusję na temat polskiej armii i na temat niemieckiej armii, na zasadzie, że właśnie, która jest lepsza. I myślę, że niesamowite było to, że on potem, podczas okupacji w Warszawie, rzeczywiście spotkał mężczyznę, z którym prowadził tę dyskusję właśnie wtedy pod Berlinem. I co ciekawe, ten mężczyzna był wtedy oczywiście w Wehrmachcie, nie w Wehrmachcie, tylko był żandarmem tutaj i tak naprawdę on uratował mu życie, bo akurat Lokajski, wtedy była łapanka, Lokajski został złapany właśnie przez Niemców, natomiast akurat tamten mężczyzna, którego poznał wtedy, uratował mu życie, aczkolwiek wtedy rzeczywiście przypomniał mu o tym, że pamiętasz, rozmawialiśmy na temat możliwości polskiej armii i niemieckiej armii i to ja miałem rację, prawda, więc to myślę, że to też było ciekawe, ale był też taki drugie ciekawe wydarzenie, bo z kolei drugi raz też został złapany w łapance i z kolei wtedy spotkał sportowca, którego poznał w 1936 roku na tej olimpiadzie, tak? I ten sportowiec go po prostu pamiętał i dzięki temu pozwolił mu odejść, prawda? Mhm. Więc to też jest pokazanie tego, jak sport życie potrafi ratować. Ale przeciekawe historie. Skąd ta ogromna wiedza u ciebie? To jest niesamowite. Myślę, tak, rzeczywiście. Spasji. Bartku, twoje skojarzenia z Eugeniuszem Lokajskim? Przede wszystkim to, że to, co teraz... To przepraszam, jeszcze 22-7 trójek, drodzy państwo, proszę telefonować. Tak jak wspomniała pani Agnieszka, pan Eugeniusz Lokajski był z zamiłowania fotografem i wiele dokumentów, fotografii, które mamy sposobność teraz oglądać, wiele reprodukcji, to są właśnie dzieła fotograficzne pana Lokajskiego. Niesamowite właśnie jest to, że udokumentowane zostały zarówno codzienne życie Warszawy, jak i ten bohaterski opór powstańców warszawskich i między innymi na kliszach fotograficznych zachowały się dokumenty związane z obroną budynku Pasty i z racji tego, że ten sport przenika te historie powstańcze i że towarzyszy nam to do dnia dzisiejszego. Dowodem na to jest to, że kilka lat temu w Warszawie był organizowany bieg zdobycia Pasty. Pamiętam doskonale, oczywiście. Tak, także... Świetna impreza. Pamiętam, organizując to pierwszy raz, mając sposobność organizować to wydarzenie, staram się wgłębić w historię tego miejsca i właśnie wtedy natrafiłem na informacje dotyczące pana Lokajskiego, że właśnie on był też nie dość obrońcą budynku Pasty, to też autorem wielu niezwykłych, ciekawych fotografii. Pani Małgorzato, chciałem zapytać o te pani badania, właściwie dociekanie tych sportowców, którzy nie mogli pojechać na Igrzyska w 1984 roku i związek z tymi, którzy nie mogli pojechać na Igrzyska w Tokio. Jak ci znani, wielcy sportowcy, mówiła pani o Jacku Wszole, wymieniła pani Andrzeja Suprona, Mariana Woronina, oni czuli jakiś taki związek z powstańcami? To znaczy, jak ja do nich zadzwoniłam, to jak im zaproponowałam, czy by chcieli wziąć udział w takim filmie o powstaniu warszawskim, o powstańcach, sportowcach, to entuzjastycznie bardzo do tego podeszli. Od razu w ogóle, że tak, oczywiście. I tam są takie sceny, że oni, mamy sceny i trochę mamy sceny właśnie boksu. Pan Paweł Skrzecz jest u nas, są zapasy, bo były specjalne stroje. To byli ich, jak gdyby, młodzi sportowcy, ich uczniowie, tak? Przyjechali na plan, ale jeszcze tutaj dodam, jeżeli chodzi o Lokajskiego. Proszę to, bardzo, w ogóle włączajcie się do dyskusji, nie czekajcie, aż ja to w filmie jest właśnie scena z Eugeniuszem Lokajskim, zagrał go rewelacyjny Mateusz Banasiuk, a ja miałam zaszczyt poznać Zofię Domańską, siostrę Lokajskiego, już staruszką była, miała prawie 100 lat i to dzięki niej, bo ona ukryte te klisze wyniosła z powstania, po powstaniu. powstaniu. I właśnie dzięki niej mamy te zdjęcia. Także pamiętam jak dzisiaj, jak przyjechałam do niej na warszawskiej Starej Ochocie, żeby przeprowadzić z nią wywiad. Tuż przed jej śmiercią, nie? To była taka malutka taka starowinka, ale ze świetną oczywiście pamięcią. No takie spotkania, tak jak teraz w takim wspaniałym gronie, sprawiają, że ta perspektywa się niezwykle poszerza i spędzając teraz tutaj z paniami te 20 kilka minut, zdaję sobie sprawę, że jakbym miał w przyszłości jeszcze raz sposobność i przyjemność podejść do takiego pokazu filmu, poruszyłbym też inne aspekty i starał się taki pokaz też poszerzyć. I to jest naprawdę niesamowita wiedza, tak więc bardzo dziękuję, że mogę tutaj z paniami i z tobą, Krzysztof, przybywać. Ja też się bardzo cieszę, że jestem z tymi cudownymi kobietami, które mają tak ogromną wiedzę. Juliusz Kolesza może, co? Mhm. Może o nim porozmawiamy, bo obydwie panie mówiłyście z zachwytem w oczach na temat tego człowieka. No, dla mnie to jest w ogóle niesamowita postać. Ja się bardzo cieszę, że ja miałam szansę poznać pana Juliusza Kuleszę, bo tak naprawdę to dzięki niemu zaczęłam pisać tak, jak piszę, czyli po prostu trochę z innej perspektywy, bo tak naprawdę ja po raz pierwszy trafiłam na jego książki jeszcze jak pisałam pracę magisterską, czyli ponad 20 lat temu. I tak naprawdę to on rzeczywiście mówi o tym, że w sumie pokazując te postacie historyczne, warto też powiedzieć o tym, jakie one były, że na przykład, że nie zawsze były takie stojące na piedestale, prawda, że miały jakieś wady, że warto mówić w ogóle o powstaniu warszawskim z perspektywy poczucia humoru na przykład, tak, albo opowiadać o jakichś takich zabawnych sytuacjach, opowiadać o powiedzonkach na przykład. I rzeczywiście, jak ja potem jeszcze pisałam, a czy jak stworzyłam taką ankietę skierowaną do powstańców, to pan Juliusz rzeczywiście przysłał mi taki bardzo obszerny list i faktycznie on tam no, na przykład mówił o tym, jakie były powiedzonka chociażby, mhm. tak, jaki był humor powstańczy, opowiadał o swoich przyjaciołach, między innymi też właśnie o sportowcach i to, co mnie w ogóle urzekło, to było coś takiego, że on stwierdził, że, znaczy, bo w ogóle jak pisałam książkę, dokładnie tę książkę poświęconą sportowcom, to wiedziałam, że on był też z jednej strony pasjonatem sportu, ale przy okazji jeszcze też sam grał w piłkę nożną, w związku z tym został bohaterem tej książki i pan Juliusz zaprosił mnie do kawiarni Bliklego na Nowym Świecie na kawę, bo stwierdził, że on jako stary warszawiak, to on po prostu tutaj lokalnych restauratorów czy cukierników, mhm. tak, czy właścicieli kawiarni będzie wspierać i tak naprawdę mi o tym wszystkim opowiadał, ale w ogóle powiedział mi coś takiego, że pani Agnieszko, jak ja bardzo żałuję, że pani nie poznała moich przyjaciół, bo oni to dopiero przeżyli i oni to dopiero potrafili właśnie opowiadać. I tak naprawdę ja dzięki niemu dowiedziałam się o cudownej postaci, czyli o Leszku Grodeckim, który był jego kolegą z PWPW. Obaj byli obrońcami reduty PWPW. I tak naprawdę Leszek Grodecki też był niesamowitą postacią, bo on miał 1,77 m, więc jak na siatkarza to sam wiesz, że to nie jest jakiś niesamowity wzrost. Natomiast libero dzisiaj jedynie. Tak, natomiast co by było śmiesznie, on był atakującym, bo on miał niesamowity wyskok i co by było śmieszniej, na przykład został wybranym na Mistrzostwach Europy do Dream Teamu, prawda? No bo po prostu no rzeczywiście był fantastyczny, ale co ciekawe, on podczas Powstania Warszawskiego miał 18 lat i on na przykład został ranny i w ogóle urwało mu kawałek palca, tak? I taka osoba po prostu potem jest takim sportowcem, a co by było jeszcze ciekawiej, to on na początku się fascynował piłką nożną i grał w piłkę nożną, natomiast miał kontuzję, bo złamano mu nogę i stwierdził, że no to skoro nie mogę grać w piłkę nożną, no to będę grał w co? W siatkówkę, prawda? Więc to w ogóle też no, postać niesamowita, ciekawa, no też bardzo, bardzo taka, znaczy bardzo inteligentna osoba w ogóle, natomiast no właśnie też przy okazji powstaniec warszawski. Pani Małgorzato, to dobrze trochę, że Agnieszka ominęła temat Juliusza Kuleszy, opowiadając o jego przyjacielu, natomiast to ja panią podpytam o pani wspomnienia związane z Juliuszem Kuleszą. No ja zazdroszczę tego pójścia do tej kawiarni. To nie zazdrości. To było niesamowite. Też zazdrościmy. No niestety właśnie, ale to jest, bo ja ostatni raz miałam taką przyjemność pójścia 2 lata temu. Też mnie powstaniec zaprosił do kawiarni. No pan Juliusz, no Agnieszka to i tak tyle już powiedziała panu Juliuszu. No, on miał taki piękny dar opowiadania, taki dar filmowy, że jak on opowiadał, ja pamiętam wywiad z nim, kręciliśmy w podziemiach tam Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czyli to jest ten skrót PWPW, o którym mówiła Agnieszka. Tak. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Przy ulicy Rybaki. Tak, zresztą trochę nam dofinansowała ten film. Była naszym partnerem. I pamiętam, że on właśnie tak, że jak opowiadał, jak był ten wywiad, jak on opowiadał tą swoją całą historię, to ja już od razu widziałam te sceny. I od razu, jak później pamiętam, że po wywiadzie przyjechałam, to od razu usiadłam przed komputerem i zaczęłam właśnie pisać scenę. Julka Kuleszy, właśnie taka scena z tej obrony, nie? Plus jeszcze właśnie zrobiłam jeszcze jedną scenę, jak mi opowiadał, chyba jak był mecz Warszawa-Kraków w 1943 roku. Czyli też jest taka w czasie okupacji, tak, Warszawa-Kraków był mecz, tak. To przypominamy państwu, nie wiem, nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć, że uprawianie sportu w czasie okupacji w Warszawie było zakazane i no to były nielegalne mecze. Tak, ale to tak generalnie jeszcze można byłoby tutaj właśnie dodać a propos pana Kuleszy, że tak naprawdę to on nie uczestniczył w konspiracji, natomiast rzeczywiście bardzo marzył o tym, żeby wziąć udział w Powstaniu Warszawskim, ponieważ on się niesamowicie interesował historią. On był zafascynowany powstaniami, zresztą to on mi o tym opowiadał, że dla niego powstanie miało taki wymiar magiczny, że w ogóle samo słowo powstanie, bo w związku z tym, że on po prostu uwielbiał czytać i na temat powstania i listopadowego, i styczniowego, więc po prostu na samo powstanie kojarzyło mu się z czymś magicznym. Natomiast w związku z tym, że nie uczestniczył w konspiracji, no to tak naprawdę zaczyna się powstanie. Dokładnie jest 1 sierpnia, a on wtedy gra w ping-ponga, tak? I to rzeczywiście pan Juliusz o tym opowiadał. Wtedy wchodzi jego ojciec i właśnie mówi, że ta taka ważna chwila, że powstanie wybucha, a pan Juliusz po prostu mówi o tym, że on się w tym momencie załamał, tak? No bo takie ważne wydarzenie, on tak bardzo chciał w tym uczestniczyć, a po prostu jest tylko i wyłącznie widzem. Natomiast na następny dzień akurat powstańcy zdobyli PWPW, w związku z tym on miał szansę na to, żeby się włączyć, był ochotnikiem, ale to w sumie też było ciekawe, bo on mówił, że jak tylko zobaczył, że są powstańcy, to pierwsze, co zrobił, to chwycił czapkę, ponieważ bez czapki nie wypadało iść do powstania, prawda? I to też było takie niesamowite, że po prostu chwycił tę czapkę, no i po prostu pobiegł i rzeczywiście w związku z tym, że po prostu akurat przyjmowali ochotników, no to mógł się zgłosić. On miał wtedy 16 lat, był łącznikiem, zresztą w ogóle był w drużynie Roma, był zakochany w swoim dowódcy. No i faktycznie też mówił o tym, że to, co było ciekawe, to, że oni naprawdę mogli sobie powalczyć, tak? No bo byli w takim miejscu, gdzie się bardzo dużo działo, które było ciągle atakowane, ale też powiedział, że ważne chyba też było to, że oni z jednej strony mieli broń, a poza tym też tam byli ludzie, którzy chcieli walczyć i potrafili walczyć, a to nie zawsze w każdym oddziale tak było. Bartku, zanim znów oddamy głos paniom, to ja ciebie chciałem zapytać jeszcze o twoich innych bohaterów tego filmu, których zapamiętałeś. To takim bohaterem niekoniecznie, no niezwiązanym z Powstaniem Warszawskim, natomiast bohaterem, o którym należy powiedzieć i wspominać w takich, tego typu sytuacjach, jest na pewno Janusz Kusociński. Jest to dla mnie o tyle taka ważna postać, że od momentu, kiedy ja sam czynnie zacząłem uprawiać sport, tak się składało, że ta postać pana Kusocińskiego zawsze gdzieś tam przenikała. Czy to zawody biegowe imienia Janusza Kusocińskiego, memoriał lekkoatletyczny, który oglądałem imienia Janusza Kusocińskiego, nawet alejka biegowa obok Radiowej Trójki też nosi imię i nazwisko pana Janusza Kusocińskiego. Mistrz olimpijski z Los Angeles, właśnie też wspomniane te igrzyska Los Angeles i też ta historia właśnie, że one się zarówno z czasów właśnie tutaj powojennych i zimnej wojny, to się ten temat właśnie tak się tutaj przewija. Pan Janusz Kosuciński był wielkim sportowcem, bohaterem walk o Warszawę w 1939 roku i człowiekiem, który do Powstania Warszawskiego nie dożył. Nie dożył, zginął w Palmirach, w miejscu, które wydaje mi się każdy z nas powinien zobaczyć, poczuć klimat, doświadczyć na własne oczy to taką niesamowitą ciszę, która jest w tym miejscu, te krzyże, które górują nad cmentarzem. I zawsze, kiedy wspominam tę historię Palmiry, to aż głos mi staje w gardle i nie jestem w stanie ukryć wzruszenia. Janusz Kusaczyński to postać na nie jeden klub trójki. Sam w sobie, pani Małgosiu, Lokajski, Kulesza. Kto jeszcze? Na kogo jeszcze warto zwrócić uwagę? Myślę o słuchaczach, którzy wybiorą się na pokaz filmu, który się odbędzie 19 lipca. Maria Kwaśniewska. No to tak, ciekawa postać. Maleszewska. Ja w ogóle znalazłam... Oszczepniczka znakomita. Tak. Medalistka brązowa z Berlina. I jeszcze Miss Igrzysk. Tak. Hitler, tam mówili, że Hitler się w niej tam, znaczy bardzo mu się spodobała, że sobie z nią zdjęcie zrobił i te zdjęcie później przyczyniło się do tego, że ona wiele osób po powstaniu z obozu przejściowego uratowała. Ale ja znalazłam jej wywiad w internecie, taki jeszcze z lat chyba 90. i okazało się, że to był wywiad nakręcony w Kanadzie. Odszukałam autora tego wywiadu i autorem się okazał pan Tadeusz Lis, reżyser Igraszek z Diabłem. O, rety. I on mi dał pozwolenie, wysłał mi ten wywiad, żebym sobie wybrała. Aha. Niesamowity człowiek, w ogóle Czech. Tutaj kończył łuską filmówkę. No tak pięknie opowiadał właśnie, a mówię, pan jest reżyserem Igraszek z Diabłem, także przy okazji realizacji filmu, jakie piękne osoby się można było spotkać. A czy fragmenty tego wywiadu są w pani filmie? Tak, oczywiście, że są. Tak, są. Co myślicie, żeby uruchomić Agnieszkę Cubałę, bo ona nam opowie tej o Marii Kwaśniewskiej? No Maria Kwaśniewska w ogóle też niesamowita osoba, niesamowita lekkoatletka. Oczywiście, no tak jak zostało też powiedziane, piękna kobieta, w związku z tym tutaj też ta cała historia właśnie dotycząca Hitlera. Natomiast to spotkanie z Hitlerem, on tam zwrócił uwagę, że ona jest niskiego wzrostu, tak? Tak. Ona mu odparowała jakoś tak to rezolutnie. Zdecydowanie tak, chyba warto w ogóle zacząć od tego, że ona jeszcze była medalistką, tak? No tak, że ona trzecie miejsce. Tak. I że tutaj chyba zapisała się też tym, że akurat no po prostu się zachowała tak godnie. Generalnie wtedy, że po prostu no nie hajlowała, jakbyśmy teraz powiedzieli. Natomiast rzeczywiście była taka dyskusja, gdzie on powiedział, że tutaj, że gratuluje małej Polce, a ona powiedziała, że ona wcale nie jest mała, bo jest dokładnie takiego samego wzrostu jak on, prawda? Więc tak naprawdę rzeczywiście była też rezolutną kobietą. Zresztą potem tam się prasa rozpisywała, zarówno prasa niemiecka, jak i prasa polska na temat tej rozmowy, czy to było powiedziane, że mała Polka, czy mała Polska, tak, generalnie. Natomiast no, rzeczywiście miała takie zdjęcie i właśnie sama opowiadała o tym, że wykorzystała to zdjęcie między innymi po to, żeby wyciągnąć z więzienia na początku swojego ojca, potem jeszcze swojego męża, ale jeszcze też właśnie, tak jak Gosia powiedziała, też bardzo, bardzo wielu Polaków wyciągała z obozów w Pruszkowie i tak naprawdę mówiła, że ona po prostu pokazywała to zdjęcie i to zdjęcie to działało tak na zasadzie sezamie, otwórz się, tak? Po prostu wszystkie bramy były otwarte tutaj przed nią, tak? Niezwykła historia. Mhm. Niezwykła historia. Niezwykła sportsmenka. Bartku, czy to nasączanie ludzi, którzy kochają aktywność fizyczną, czyli tych, którzy na przykład biegają, tą wiedzą historyczną działa? Masz takie wrażenie? Tak, działa. Mam takie wrażenie, jest to podparte jak najbardziej faktami, własnymi obserwacjami. Generalnie organizacja wydarzeń sportowych z konotacją historyczną stała się taką tradycją już w Polsce. Tak naprawdę w każdym zakątku naszego kraju organizowane są takie wydarzenia. I wśród uczestników obserwuję to, że nie każdy z nich jest sportowym herosem, osobą, która osiąga jakieś niezwykłe wyniki sportowe, ale to są osoby, które chcą przeżyć chwilę. Bieg Powstania Warszawskiego jest tego najlepszym dowodem. Ta niezwykle podniosła atmosfera, możliwość spotkania się z powstańcami warszawskimi sprawia, że tym biegiem docieramy do wielu osób, o których nawet bym często nie pomyślał, że uprawiają sport, że chcą się spotkać na imprezie biegowej. I to jest wspaniałe, gdyż jest to rodzaj takiej misji, którą dzięki temu, czym się na co dzień zajmuję, taką misję mogę też pełnić. Jest na pewno obserwowanie ludzi, którzy chcą w ten sposób uczestniczyć w wydarzeniach, jest bardzo budujące i świadczy o tym, że jest w nas wszystkich chęć poszukiwania naszej tożsamości, zaznajomienia się z historią i poznawaniem naszego kraju. To jest unikatowe? Nie, to właśnie nie jest już unikatowe od wielu lat i myślę, że to jest właśnie bardzo dobre, gdyż wzięcie udziału w zawodach sportowych wiąże się z tym, że mimowolnie często można się dowiedzieć czegoś ciekawego na temat historii. A unikatowe pytam też w takich kategoriach, czy inne miasta na przykład organizują wydarzenia sportowe, które mają w tle historię. Tak, owszem. Mhm. Tutaj pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to na przykład Bieg Niepodległości, który organizowany jest rok rocznie w Poznaniu, przepraszam, olbrzymia impreza biegowa. Natomiast, co mnie właśnie też bardzo swego czasu interesowało, w wielu mniejszych miejscowościach często są uczczeni lokalni bohaterowie, osoby, które wywarły wpływ na lokalną społeczność i im też poświęcane są wydarzenia sportowe. Pani Małgorzato, kto jeszcze się pojawia w pani filmie? Ojej, to było tak dawno. Kto się jeszcze... Leliwa Rojcewicz. Tak. Tak, i właśnie, też jest właśnie wspomniany Bór Komorowski. Bo tak jak na przykład tutaj, jak Agnieszka mówiła, że Lokajski miał to szczęście, że jego pamiętali i dzięki temu mógł na przykład z Łapanki został wypuszczony, to tutaj znowu na przykład Bór Komorowski, to jego czyli szukało. Czyli komendant Główny Armii Krajowej, tak, który tak, podjął decyzję. Jego gestapo szukało, bo miało jego zdjęcia. Także tutaj to, że on był właśnie na olimpiadzie w Berlinie, to działało na jego niekorzyść. Bo to nie jest tak jak teraz współcześnie, prawda? Że wszyscy jesteśmy twórcami cyfrowymi, bo każdy z nas ma komórkę z aparatem. Kiedyś nie było internetu, nie było tak aparatów, nie było telefonów takich, więc zdjęcie kogoś, żeby zobaczyć, jak on wygląda, to było... W tym wypadku było pocałunkiem śmierci. Dokładnie. Dobrze pan to powiedział. Właśnie pocałunek śmierci. A u mnie jest taka scena właśnie, ja nakręciłam scenę z Leliwą Rojcewiczem, jak on został już później przesłuchiwany przez UB i był właśnie za to, za swoją działalność bardzo gnębiony. Tak? Szykanowany. I to jest taka właśnie scena, jak gdyby na zakończenie, że jednak ci sportowcy, że byli sportowcami, byli żołnierzami, a jednak później UB i takich nigdy nie doceniło tego. Leliwa Rojcewicz, Agnieszko, czy Tadeusz Bór Komorowski? O kim chcesz najpierw powiedzieć? No to w takim razie może na początku o Tadeuszu Borze Komorowskim, no bo rzeczywiście jest większą postacią, jeśli taką historyczną może. Natomiast jeśli chodzi o same sukcesy sportowe, no to z kolei tutaj Rojcewicz przede wszystkim. Natomiast no jeśli chodzi o Tadeusza Bora Komorowskiego, no to z jednej strony dokładnie tak jak powiedziałeś, komendant Armii Krajowej, osoba, która wzięła na siebie odpowiedzialność za decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Chociaż z tą samą decyzją, to jak wiemy, to w zasadzie podejmowało ją bardzo wiele osób i tak naprawdę on rzeczywiście... Też na kolejny Klub Trójki. Tak. Sama dokładnie, decyzja. Dokładnie tak właśnie było. Natomiast no pewnie warto wspomnieć o tym, że on był jeźdźcem, że on uczestniczył, że był olimpijczykiem w roku... Z Paryża, prawda? Tak, dokładnie. 1924. Natomiast no faktycznie tam zajął takie dosyć odległe miejsce. Natomiast potem był też, był kierownikiem tej takiej... Szefem misji tak, był, prawda? Ale jeźdźców generalnie był właśnie. Natomiast no tutaj warto wspomnieć o tym, że no też osoby, które razem z nim współpracowały, czyli chociażby generałowie Okulicki i Pełczyński, no to też były osoby, które bardzo z tym sportem były związane, więc tak naprawdę jak ja wydałam książkę Igrzyska Życia i Śmierci Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, no to troszeczkę też było dyskusji na ten temat, czy przypadkiem sportowcom nie zawdzięczamy Powstania Warszawskiego, tak? Bo faktycznie bardzo wiele osób, które podejmowało decyzję, no to są sportowcy, bo z jednej strony to jest Bór Komorowski, ale z drugiej strony jest Okulicki, który sam grał w piłkę nożną i też był działaczem. On związany był akurat z Legią Warszawa, ponieważ był kierownikiem tutaj drużyny Legii Warszawa. Był związany też z Wołyniem, z prawda? Z Wołyniem, dokładnie. On był szefem Wołyńskiego Okręgowego Związku dokładnie, Piłki Nożnej. Dokładnie, wszystko się zgadza. Natomiast w tej piłce nożnej był po prostu zakochany. Natomiast z kolei, jeśli chodzi o Pełczyńskiego, to on po prostu prostu też kochał sport, ponieważ on uprawiał sporty wodne różne, oczywiście turystykę górską, więc tak naprawdę no tutaj też ten duch sportowy jak najbardziej, ale jeszcze mamy generała Sosnkowskiego Kazimierza, który czyli był wodzem naczelnego, wodzem naczelnym, który był, i to jest chyba też ciekawostka, bo związany był zarówno z Legią, jak i z Polonią, co po prostu w Warszawie akurat chyba jest rzadkie, bo z jednej strony był tenisistą i był właśnie tenisistą Legii Warszawa, ale z drugiej strony był z kolei prezesem Polonii. Natomiast jeszcze wcześniej mieliśmy generała Grota Roweckiego, który również związany był czyli z poprzedniego klubem, komendanta tak, głównego tak, Armii tak, Krajowej. Który też związany był z klubem rodziny wojskowej, tak? Więc jakby Żoliborz generalnie. Natomiast jeśli chodzi o Tadeusza Rojcewicza Leliwę, no to też jest kolejna niesamowita postać i też mamy z jednej strony dowódcę batalionu Kliński, ale poza tym mamy olimpijczyka, mamy sportowca, mamy srebrnego medalistę z olimpiady w roku 1936, który też miał te takie potyczki z Niemcami, ponieważ akurat wtedy, jeśli chodzi o jeźdźców, to po prostu Polacy mieli szansę zdobyć złoty medal. Zresztą on sam miał szansę zdobyć medal indywidualnie. Natomiast no, w związku z tym, że akurat, że sędziowie zarówno niemieccy, jak i włoscy akurat tam dosyć mocno ingerowali tutaj podczas jego przyjazdu, no to tak naprawdę no troszkę było tak, że Polakom zabrano no w zasadzie złoty medal, prawda? Natomiast wydaje mi się, że tutaj o nim no to warto wspomnieć, że ta jego natura sportowa to tak naprawdę potem sprawiła, że on bardzo strategicznie myślał i tak w zasadzie te takie wszystkie zwycięstwa Powstania Warszawskiego, chociażby między innymi Pasta, no to no też jest batalion Kiliński, prawda? Mhm. I rzeczywiście akurat tutaj on się zapisał bardzo, bardzo pozytywnie. Pani Małgosiu, jakaś jeszcze kobieta poza Marią Kwaśniewską pojawia się w pani filmie? Która jeszcze jakaś kobieta się pojawia? Tak, ojej, tak, ta tenisistka, Jędrzejewska. Jadwiga Jędrzejowska. Jędrzejowska. No to rzeczywiście wybitna tenisistka, tak. Ale niestety na scenę taką fabularną nam nie starczyło. No ja musiałam niestety wybierać, więc zorganizowanie takiego kortu tenisowego z tamtych czasów było bardzo trudne, bo już mieliśmy problem, bo chciałam bardzo nakręcić ten mecz Polska, Warszawa kontra Kraków. Ten piłkarski. Tak, i udało mi się w Piasecznie, w gminie, taka wieś Grochowa Pęchory i w ogóle wszyscy mieszkańcy przyszli statystować. Poprzebierali się, statystowali. A jeździliśmy, szukaliśmy wszędzie, żeby gdzieś znaleźć, tak? No bo nie było nas stać, żeby, nie wiem, wybudować coś. Także ten właśnie, to też właśnie dzięki Agnieszce w sumie te Piaseczno też dołączyło się właśnie do... A stroje z epoki były podczas tego meczu? Oczywiście, że tak. I to ale... się w COVID-zie działo? To się, właśnie, i to była taka fajna... Chyba wtedy nastąpiło poluzowanie, podejrzewam, tych nie, w ogóle jak się zaczęło... Bo to trochę by było nawiązanie do tych czasów okupacyjnych, że zakazany mecz. Mieliśmy maseczki, no też zdejmowaliśmy nakręcenie, ale zaczęło się w ogóle przed pierwszym klapsem, do mnie podeszli i mówią, bo oczywiście mieliśmy mierzone temperatury i mówią, Gosia, co robimy, ale autor zdjęć ma 39,5. A ja mówię, no żartujecie. No nie. I co robimy? Ale wspomnę. Ja mówię, Matko Boska, nikomu nie mówcie, kręcimy. Myślałem, że natychmiast miał robiony test. Nie, za drogie były te testy. To nie. Ale nie okazało się, oczywiście miał 36,6, ale sobie zrobili sobie taki żart. Aha. Ale nie przyjechał jeden piłkarz. Nie przyjechał jeden taki no, aktor, który miał grać piłkarza, i syn pani sołtys, nie pasowały na niego spodnie i swoje czarne jakieś takie, bo to w dalekim planie, więc nie było widać, tylko żeby miał czarne, po prostu obciął swoje spodnie i zagrał nam, no bo nie przyjechał nam aktor, no bo miał COVID, no kwarantannę, tak? Jak się będzie teraz inaczej oglądało ten film, będziemy szukali wzrokiem tego z obciętymi spodniami. Agnieszko, Jadwiga Jędrzejowska, musimy o niej porozmawiać. To była taka ówczesna Iga Świątek niemalże. że ona była w finale Roland Garros, była w finale US Open, była w finale Wimbledonu. Dokładnie, zawsze druga się o niej mówiło. Zawsze druga. Uchodziła za najlepszą tenisistkę świata tuż przed wybuchem II wojny światowej, natomiast w samym powstaniu, tak jak powiedziała pani Małgosia, była wśród ludności cywilnej. Dokładnie tak, ja bardzo chciałabym o niej powiedzieć, bo ja akurat uważam, że jeśli chodzi o tę ludność cywilną, to bardzo rzadko się o niej mówi, natomiast ona była na Mokotowie, ponieważ ona generalnie mieszkała na ulicy Kieleckiej i po prostu tamtą część Mokotowa Niemcy bardzo szybko opanowali, w związku z tym trafiła do niewoli, była przetrzymywana w takim kilkupokojowym mieszkaniu i ona zresztą o tym pisze, że to było niesamowite, bo to mieszkanie miało 3-4 pokoje, a tam po prostu było 85 osób, tak, więc po prostu oni przez kilka dni byli tam przetrzymywani, ale w związku z tym, że miała tą naturę sportowca, to zdecydowała się na ucieczkę i faktycznie właśnie potem uciekali w kilkanaście osób przez pola mokotowskie. Natomiast chyba też warto trochę wspomnieć a propos też może psychologii sportu, tak, bo to jest właśnie ciekawe, dlaczego zawsze druga. Właśnie zawsze druga, dlatego że ona pochodziła z bardzo biednej rodziny. Tak naprawdę tenis w dwudziestoleciu międzywojennym był tym sportem takim dla elit, prawda? Bo to jednak trzeba było mieć fundusze na to też, żeby i mieć strój odpowiedni i rakietę. Ciągle trzeba mieć sporo funduszy, żeby uprawiać tenis w tym kraju i odnosić sukcesy. Tak. Nie tylko w tym. Tak, wtedy też było. Natomiast właśnie okazało się, że po prostu, że przegrywała te najbardziej takie ważne mecze właśnie dlatego, że po prostu no wcześniej miała ten taki kompleks, prawda, że jest gorsza. Natomiast no może też warto jeszcze wspomnieć o tym, że ona dzięki swoim sukcesom poznała króla Szwecji, Gustawa V, który był wielkim fanem akurat tenisa i tak naprawdę też miała taką ciekawą okupacyjną historię, ponieważ oczywiście akurat przyszło do niej wezwanie, że ma się stawić na gestapo, znaczy na posterunku gestapo się właśnie okazało, że on po prostu chciał ją ściągnąć do Szwecji, która wtedy Tak, że właśnie Szwecja w związku z tym, że była wtedy takim krajem neutralnym. No to właśnie stwierdził, że może dzięki temu będzie w stanie ją po prostu uratować, natomiast no, ona stwierdziła, że jednak się czuje Polką i że w związku z tym woli zostać. A ty się spotkałeś z takimi głosami, z historiami, że ona przyjaźniła się z Charlie Chaplinem, że wymieniali się listami, tak? Tak. I to rzeczywiście ona o tym wspomina w swojej biografii i rzeczywiście tak było, a poznali się dokładnie na korcie tenisowym, bo on po prostu przyszedł ją zobaczyć, tak? Podczas US Open. A to znaczy, chyba tak, mm-hmm. tak, no bo to tak by akurat to wskazywało. No dobrze, słuchajcie, zostały nam półtorej minuty, ja z przyjemnością słuchał przez kolejne godziny. To teraz poprosiłbym o konkrety dotyczące zaproszenia. Kto może się na tym pokazie w Kinotece pojawić? Pokaz jest dla wszystkich. Technicznie przypomnę. Tylko czy pomieścimy wszystkich słuchaczy rozpalonych teraz po tym Klubie Trójki? Miejmy nadzieję, że właśnie z takim kłopotem będziemy się zmagać. 19 dzień lipca, czyli najbliższa sobota, godzina 17:00. Kinoteka w Warszawie. Bilety do pobrania zarówno na stronie Kinoteki, jak i w kasach kina. Gorąco zapraszam. Pokaz filmu, a na zakończenie pokazu jeszcze mini panel dyskusyjny z udziałem właśnie między innymi pani reżyser. Także na pewno to będzie wspaniały czas. Zachęcam do udziału. Pani Małgosiu, zaproszenie od pani. Tak, to znaczy ja chciałam zaprosić bardzo serdecznie wszystkich w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, który udostępnił bezpłatnie film właśnie na ten pokaz, a bilety są bezpłatne. Rozumiem, że powstańcy też się pojawią, będą? Oj, raczej chyba... Zbyt późna pora. Nie. Zbyt duży ich wiek. Na to, żeby i ja oczywiście mam nadzieję, że kilku kombatantów od nas z Okręgu Warszawa przyjdzie i przyjdą też powstańcy warszawscy i że będziemy mogli wszyscy razem obejrzeć film. Zapraszamy bardzo serdecznie. Małgorzata Brama, Agnieszka Cubała, Bartłomiej Stępień byli gośćmi Klubu Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości.